У Менску 7 гадзіна, у чацвер 19 чэрвеня вы слухаеце Радыё Свабода. У пражскай студыі Юрась Бушлякоў, добры дзень. Радыё Свабода ў жывым эфіры на працягу гадзіны да 8 паводле Менску. І на працягу гэтага часу ў нас інфармацыя пра падзеі ў Беларусі і свеце. Агляд недзяржаўнага беларускага друку, музычная перадача «Гукапіс». Госць эфіру – паэт, грамадскі дзеяч Геннадзь Бураўкін. У размове з ім мы згадаем Васіля Быкава. Сёння народнаму пісьменніку споўнілася б 84 гады. А на пачатку, як звычайна, агляд міжнародных падзеяў у студыі Кастусь Бандарук. Вакол свету за 100 секундаў. Іракскія ўрадавыя сілы занялі баявыя пазіцыі, рыхтуючыся да буйнамаштабнага наступу супраць шыіцкіх ваяўнікоў у горадзе Амара. Раней прэм'ер Іраку Нуры аль-Малікі даў ваяўнікам у раёне Майсан 4 дні на часу на тое, каб яны склалі зброю. Тэрмін ультыматуму скончыўся сёння апоўначы. Колькасць ахвяраў апошняга тэракту на поўначы Багдаду павялічылася да 60 чалавек, больш за 70 параненыя. У аўторак у шыіцкім раёне іракскай сталіцы быў падарваны замінаваны аўтамабіль. Сёння ўступае ў сілу пагадненне аб спыненні агню паміж Ізраілем і палестынскай групоўкай «Хамас». Пагадненне, дасягнутае пры пасярэдніцтве Егіпту, прадугледжвае адмаўленне ад ракетнага абстрэлу Ізраілю з боку ваяўнікоў «Хамасу» і спыненне ізраільскіх рэйдаў на палестынскія тэрыторыі. Прэм'ер Ізраіля Эхуд Ольмерт лічыць пагадненне кароткатрывалым, аднак лідар «Хамасу» Ісмаіл Ханье выказаў спадзяванне, што з улікам агульнанацыянальных інтарэсаў палестынскія групоўкі падпарадкуюцца рашэнню аб спыненні агню. Прэзідэнты Расіі і Грузіі абмеркавалі ў тэлефоннай размове сітуацыю ў зоне грузінска-абхазскага канфлікту. У гутарцы з Міхаілам Саакашвілі Дзімітры Мядзведзеў назваў недапушчальнымі правакацыі ў адносінах да расійскіх міратворцаў. Саакашвілі абяцаў дэталёва разабрацца ў сітуацыі. У Абхазіі недалёка ад Сухумі падарваны адрэзак чыгуначнага спалучэння, паведаміў міністр абароны Абхазіі Міраб Кімарыя. Паводле яго, выбуховая прылада невялікай моцы спрацавала ў раёне пасёлку Сіноп. Раней Грузія вызваліла 4 расійскіх міратворцаў, якіх затрымалі па абвінавачанні ў перавозе зброі без адпаведных дакументаў. Кастусь Бандарук з аглядам міжнародных падзеяў. У Менску 7 гадзін 3 хвіліны. Вы слухаеце Радыё Свабода на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Дваццаць гадоў назад адбылося першае шэсце ў Курапаты. Шэсце і мітынг прайшлі неўзабаве пасля публікацыі ў газеце «Літаратура і мастацтва» артыкулу Зянона Пазняка і Яўгена Шмагалёва «Курапаты. Дарога смерці». Сёння пачнецца працэс у справе, якая ў мэдыях атрымала назву «Жывога шчыта». Абвінавачанні ў службовых злоўжываннях выстаўленыя двум супрацоўнікам ДАІ. Ім пагражае да 3 гадоў зняволення. У Менску мяркуецца адкрыць прадстаўніцтва Рады дзелавога супрацоўніцтва «Беларусь-Еўрапейскі звяз». Ці можна расцэньваць гэты намер як жаданне Брусэлю наладжваць гандаль з Беларусю? Бліц-аналіз свабоды. Перш як перайсці да названых ды іншых тэмаў, раскажу яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў, раніцаю ў паасобных раёнах слабы туман. Вецер няўстойлівы 3-8 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску 21-23, Магілёве 23-25, у Гомелі-Горадні і Берасці 24-26 і ў Менску 26-28 градусаў цяпла. Сёння дзень нараджэння Васіля Быкава. Васілю Быкаву сёння было б 84, але ўжо амаль 5 гадоў, як ён пакінуў гэты свет. Гэтыя даты родныя, сябры і блізкія Быкава заклікаюць адзначыць у Менску на магіле пісьменніка і ў бычках у ягоным доме-музеі. А час і форму ўшанавання памяці Васіля Быкава кожны абірае сам. Пра гэта нашаму радыё паведаміў старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Далей з Менску Валянціна Аксак. Уладзімір Дамашэвіч быў рэдактарам першых дзвюх кніг Васіля Быкава. «Жураўліны крык» і «Трэцяя ракета» трапілі ў рукі чалавека, які разгледзеў у аўтары надзвычайны талент і зрабіў усё мажлівае, каб правесці кнігі праз цэнзурныя рагаткі. Гэтае паразуменне засталося на ўсё жыццё і вылілася ў шчырае сяброўства. Вось фрагмент ліста Васіля Быкава да Уладзіміра Дамашэвіча, датаванага 18 траўня 1965 году, цытуе спадар Дамашэвіч. Владимир Максимович, дорогий мой человек, только что прочитал у молодости твой артикул и расчулился. Я лизная тебе дякую за увагу, за добрые клопоты. Я завсёды помятаю и не забуду николи, что ты зрабил для меня у самым початку моего литературного шляху. Гаворка ў лісце ідзе пра развагі Уладзіміра Дамашэвіча наконт аповесці Васіля Быкава «Апошні баец». Спадар Дамашэвіч быў не толькі першым рэдактарам кніг Быкава, але і актыўным прапагандыстам ягонай творчасці, адносіны да якой, як лічыць літаратуразнаўца прафесар Міхась Стычына, дзеляць краіну на дзве часткі. Уражанне ствараецца такое, што ёсць Беларусь Быкава, якую мы не можам без яго ўявіць, а ёсць Беларусь без Быкава, дзе Быкаў чужы, незразумелы, непрыняты. І вось гэтыя дзве Беларусі ідуць як бы паралельна ўвесь час. І што ў гэтым выпадку рабіць? Мусіць, адказы можна шукаць і знаходзіць у самога Васіля Быкава. Канешна, ён звычайна сваіх персанажаў разводзіць на дзве групы, своеасаблівыя калоны. Гэта тып чалавека, тып беларуса, які думае пра сённяшні дзень, і тып беларуса, які думае пра нешта большае. Спадар Тычына быў складальнікам 12-томавага збору твораў Васіля Быкава, выданне якога некалькі гадоў таму анансавала дзяржаўнае выдавецтва «Мастацкая літаратура», аднак потым без тлумачэння прычынаў адмовілася гэта рабіць. Цяпер Саюз беларускіх пісьменнікаў выдае 14-томавы збор твораў, 6 тамоў з якога ўжо выдадзены і які абвешчаны поўным. Аднак архіў Васіля Быкава раскрывае ўсё новыя, невядомыя раней яго творы, не кажучы ўжо пра эпісталярную спадчыну, якой, па словах выдаўцоў, можа набрацца на 3 тамы. Дарэчы, вось-вось выйдзе асобнай кнігай перапіска Васіля Быкава з Рыгорам Барадуліным. Народному пісьменніку Беларусі Васілю Быкаву сёння споўнілася б 84 гады. Пра Васіля Быкава мы пагаворым зараз з ягоным сябрам, паэтам, грамадскім дзеячом Геннадзем Бураўкіным. Геннадзь Мікалаевіч, добрый дзень. Добрый дзень. Скажыце, калі ласка, колькі гадоў доўжылася ваше сяброўства з Быкавым? Вы задали мне то такое пытание, что я вот отразу и докладно сказать не могу. Такое отчувание, что вельми долго и вельми хорошо было это наше сябровство. Накольки Быков был потребовальный человек у сябровстве, легко ти, наоборот, непросто было сябровать с Быковым? Мне асабіста сябраваць з Быкавым было вельмі лёгка і вельмі радасна. Васіль, у адрозненне ад добрых людзей, слаўных людзей, быў, акрамя ўсяго іншага, вельмі уважлівы. Не было ніводнага свята, каб ён не прыслаў паштоўку, калі ўжо быў за мяжой, ну і тым больш, калі ён быў тут, на Беларусі. Не было ніводнага разу, каб ён нейкую сямейную маю радасць не раздзяліў са мной, ці то гэта было звязана з дзецьмі, ці то з жонкай. Гэта быў унікальна, так сказаць, ласкавы, калі можна так сказаць, чалавек. І унікальна уважлівы, унікальна уважлівы. У яго не было вось гэтага нейкага такога, ну, быццам бы, бытавога стаўлення да сяброўства. Яго было да сяброўства стаўленне вельмі высокае, патрабавальная, але вельмі штодзённая, скажам так. Гэта быў унікальны сябра. А ці здараліся ў вас непаразуменні, мо якія канфлікты? Ну, канфлікту ў нас такіх сур'ёзных не было, можа быць, непоразумение и здарались, я уже сегодня не помню, але справа в том, что нас звел той период в житті и в творчестве Василя Быкова, коли мы стали на оборону ягоной творчості, ягоной позиции, и тому, так сказать, это мы пронесли до конца ягоных дзён, тому у нас не было, як кажуть, подстав для того, как у нечым не погодиться. Ну, а некие, може, там дробязные речи и могли здариться, бо и все мы живые люди, и потом все, что писал Василь, я безпречно читал, часто еще в рукописи, и, може быть, с часом, так сказать, мне нечто сдавалось не совсем так, как хотелось. Открытость у нас у наших и у этих литературных говорках была полная. Поэтому, может быть, неколи некие мои думки Василю, так сказать, не сдавались абсолютно правильными, але никаких серьезных сутычек так отрымалось, я этому вельми рады, у нас ни разу в житті не было. Геннадий Миколаевич, ти отзначали вы коли с Василем Быковым ягоный день народжения? Ну, а як же, конечно, отзначали довольно часто. Еще, когда он жил в Городні, мы до его в этот день приезжали с некими нашими, часто с такими трошки жартовливыми пожеланиями, с некими подарунками такими. Я помню, один раз мы привезли ему такие, ну, сундучок белорусский и с инкрустацией, и туды поклали огромнейший стос паперы. Тогда доброй паперы надто не хапало, а мы все-таки нашли выдатную финскую паперу, и вот мы ему в этот сундучок поклали с тем, как Василь на этой папере написал свои новые речи. И он был задоволен и смеялся, что, ну, вы мне так много поклали, что это я не ведаю, как я поспею, чи смогу я выкрасить, по, как кажется, ну, для того, для чего вы хочете эту паперу. Так что, конечно, мы отзначали, но я помню отзначение его, уже, так сказать, ну, серьезного, официального юбилею 50-годия. Это было тогда, когда Василя жестко и несправедливо критиковали. И была такая ситуация, что докладчика на творчий вечер, а он был в доме работников мастерства, когда дома офицеров проходил, не могли знайти сярод таких серьезных фигур литературных, прозаиков, скажем так, признанных. И тогда уже в опошние дни звернулись до меня, и я хученько робил это не доклад, я бы не сказал, что доклад, это слово про Василя Быкова. И самое интересное, что когда уже треба было амаль починать эту вечерину, а мы спознилися, я, докладчик, не мог трапить проз головный уваход и ледве не проз окно улазил у гэтае помешканне, каб сказать свое слово. Все было настолько, так что забито цалком людьми, ну и, отповедно, атмосфера была выдатная. Так что многие дни народжения и тады, ну, а я уже не кажу, что и теперь для меня день народжения Василя Быкова – это одна из самых дорогих дат для меня. И, конечно, сегодня я до его приду, сегодня я с ним погутару, накольки это махчимо, с душой ягоной, с памятью про его. Для меня этот день обовязково быковский день в моем житті. Геннадий Миколаевич, дякую за удел у нашей передачи. Я нагадаю, что на сувязи с нами был сябра Василя Быкова, поэт, громадский деяч Геннадий Буравкин. Василю Быкову сегодня было б 84, але уже амаль 5 годов, як он покинул гэты свет. Гэты и две даты, нараджэнне и смерти Быкова, родные, сябры и близкие письменника закликают отзначить у Менску на могиле Быкова и у бычках на Вушатчине у ягоным доме музеи. А час и форму шанавання памяти Василя Быкова кожны обирая сам. Читаем Быкова. Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі. Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава. Хвалі свабоды. Сёння ў дзень нараджэння Васіля Быкава у нас гучыць неапублікаваны варыянт прыпавесці «Жах». І гэты твор чытае сам Васіль Быкаў. Гэты запіс быў перададзены нашаму радыё жонкою Васіля Быкава Ірынай Міхайлаўнай. «Жах. Пачалося ўсё нават прыстойна, здатна па-людску і дэмакратычна. Сабраны ў залі бязладны гаманкі, дужа адбітны парламент, тры дні біўся над вялізнай праблемы будучага кіраўніка дзяржавы. Сам парламент кіраваць не ўмеў, а галоўнае не хацеў, бо хацеў толькі выступаць перад тэлевізарам ды ездзіць па замежжы, прэзентаваць краіну, якую апроч мытнікаў ніхто болей не ведаў. Вельмі складана было вызначыць назвіску кіраўніка, які пад наглядам парламенту кіраваў краінай. Хто то будзе? Цар, сакратар, загадчык, гауляйтар? Депутаты знімагалі ў спрэчках». Васіль Быкаў чытае сваю прыпавесць «Жах», поўны запіс гэтага чытання ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. 7:16, з вамі Радыё Свабода і на чарзе агляд беларускіх падзеяў. Кастусь Бандарук. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Сёння ў дзень нараджэння Васіля Быкава партыя БНФ арганізуе выезд у родную вёску пісьменніка «Бычкі» на Віцебшчыне. Напярэдадні ў грамадскім музеі пісьменніка ў Горадні адбылася прэзентацыя ўзнагароды імя Быкава за свабоду думкі. У Беларусь з афіцыйным 5-дзённым візітам прыбыў дзяржаўны сакратар Ватыкану кардынал Тарчызьо Бертоне. Кардынал заявіў, што ён прывёз пасланне ад папы беларускаму народу і што сустрэнецца з прадстаўнікамі ўладаў, а таксама з праваслаўным першагіерархам у Беларусі мітрапалітам Філарэтам. Амбасадар Ізраілю ў Беларусі Зеев Бен Арье, які завяршае сваю 4-гадовую дыпламатычную працу ў Менску, заявіў, што свайму пераемніку ён пакідае добрую спадчыну, не толькі поўнасцю абуладкаваны будынак пасольства, але таксама цесныя сувязі з творчай элітай і ўробленае поле ў галіне эканамічных сувязяў. З нагоды публікацыі ў Польшчы 2 анталогіяў беларускай паэзіі ў Варшаве сустрэліся старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі і старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Пасля вечарыны яны абмяняліся поглядамі на сітуацыю ў Беларусі. Пазняк выказаўся за байкот выбараў, Баршчэўскі за абмежаваны ўдзел у іх. Адвакатка Вера Страмкоўская накіравала ў генеральную пракуратуру скаргу ад імя пацярпелых у справе, якую назвалі «жывым шчытом». Міністэрства культуры адхіліла прапанову добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры аб наданні бел-чырвона-белому сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў, раніцаю ў паасобных раёнах слабы туман. Вецер няўстойлівы 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Віцебску 21-23, Магілёве 23-25, у Гомелі Горадні і Берасці 24-26 і ў Менску 26-28 градусаў цяпла. Сёння ў судзе Менскага раёну і гораду Заслаўя пачнецца працэс у справе, якая ў медыях атрымала назву «Жывы шчыт». Абвінавачанні ў службовых злоўжываннях выстаўлены двум супрацоўнікам ДАІ. Ім пагражае да 3 гадоў зняволення. Далей з Менску Алег Груздзіловіч. Справу пра «Жывы шчыт» даручна разглядаць суддзі Ірыне Майко. Ёй належыць разабрацца, ці былі міліцыянты Дарагакупец і Ліхтаровіч вінаватыя ў злоўжыванні службовым становішчам, калі 2 сакавіка на слуцкай шашы пад Менскам спынілі 3 прыватныя аўтамабілі і выставілі іх заслонай, каб спыніць нецвярозага аўталіхача. У выніку аварыі потым пацярпелі кіроўцы і пасажыры гэтых аўтамабіляў. Ад кантактаў з журналістамі міліцыянты пакуль адмаўляюцца. Вось што вядома пра іх пазіцыю адвакату пацярпелых Веры Страмкоўскай. На сённяшні дзень пасля азнаямлення з матэрыяламі справы высветлілася, што міліцыянты, якія абвінавачваюцца, яны ад усяго адмаўляюцца, але я лічу, што будзе даказана іх віна. Пацярпелы Александр Бераснеў, які знаёміўся з дакументамі справы, згадаў, што адразу пасля пачатку праверкі міліцыянты таксама перакладалі адказнасць на кіроўцаў. Потым часткова сваю віну прызналі, а зараз зноў усё адмаўляюць. Якобы это мы неправільна понялі, дзе ты сотрудніка ГАІ, а потом уже ж прызналі через несколько дней. Пэўныя акалічнасці здарэння мог бы паведаміць суду асноўны вінаваты ў інцыдэнце Раман Мінцюк, які ў той дзень кіраваў аўтамабілем у нецвярозым стане. Гэта яго нібыта ажно ад Слуцку пераследавалі супрацоўнікі ДАІ, але з-за вялікай хуткасці не змаглі дагнаць парушальніка і вымушаныя былі ствараць заслону на ўездзе ў Менск. Ці сапраўды за Мінцюком гналіся, альбо пераследавання насамрэч не было? Якія яшчэ захады рабіла міліцыя? На гэтыя пытанні, хутчэй за ўсё, на судзе Мінцюк не адкажа, паколькі яго дагэтуль не знайшлі. Нагадаю, неўзабаве, як завялі справу пра жывы шчыт, Раман Мінцюк, якога на той момант міліцыя не арыштавала, з'ехаў з Беларусі. Чаму гэтак адбылося? Міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў нядаўна ўсклаў адказнасць на журналістаў, якія нібыта заўчасна паведамілі пра інцыдэнт. Средства масавай інфармацыі абвінілі работнікаў до таго, як началось следствие. А мы так поступать не можем, что вот Мінцюк совершил преступление, и еще мы не провели никакого разбирательства, и его уже должны были задержать. Вот так и получилось. Пока мы провели разбирательство, Мінцюк уехал. Між тым, некоторые из потерпелых меркуют, что виноватому у инциденте кіроўцу дали магчимость схаваться, как вывести из-под обвинувачення больше высокопоставленных супрацовников ДАІ. Сёння пачнецца працэс у справе, якая ў медыях атрымала назву «Жывога шчыта». Абвінавачанні ў службовых злоўжываннях выстаўленыя 2 супрацоўнікам ДАІ. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Уладзімір Гайдукевіч з Бабруйску. Я музыкант і хачу бясплатна граць на вяселлях. На знак пратэсту супраць дзяржаўнага рэкету, які дамагаецца, каб людзі працавалі не на сябе, а на адпусцелага чыноўніка. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача ў сённяшнім вечаровым эфіры «Свабоды». Сёння спаўняецца 20 гадоў першаму масаваму шэсцю людзей і мітынгу ў Курапатах. Гэта адбылося неўзабаве пасля публікацыі ў газеце «Літаратура і мастацтва» артыкулу Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». З удзельнікамі першай жалобнай палітычнай акцыі ў Беларусі гутарыць Галіна Абакунчык. Мітынг і шэсце былі арганізаваныя актывістамі моладзевай, як тады называлі, нефармальнай суполкі «Талакан», узгадвае яе лідар Сяржу Квітушка. Мітынг быў забаронены, нас выклікалі ў рэспубліканскую пракуратуру, папярэджвалі, што мы парушаем закон. Міліцыя там была на гэтым мітынгу, ніякіх рэпрэсіяў там не было. Па 50 рублёў штрафу заплацілі. Шэсце было прызначана ў зялёным лузе кальцо трамвайнае. І адтуль ужо людзі пешшу ішлі ў сам лес курапацкі. Доўга-доўга ланцужок людзей ішоў. Мы здзівіліся, як так многа людзей магло сабрацца. Тысячу былі людзей прыйшло. Тады людзі ўпершыню пабачылі на вуліцах Менску плякаты з партрэтамі Сталіна і надпісам «КАТ». А падчас мітынгу пачулі пра генацыд беларускага народу з боку дзяржаўнай улады. Узгадвае адзін з актывістаў і паплечнікаў Зянона Пазняка Юрась Беленькі. Это быў выбух у грамадстве. Гаварылі ўсе на сваіх месцах, у трамваях, усюды. Улада, якая тут была, яна не ведала, што рабіць. Што тычыцца ўжо 30 кастрычніка 88 года, тут ясна, дакладна, было ўказанне Москвы разагнаць, не дапусціць, учыніць крывавую расправу і потым спісаць, як гаворыцца, на нацыяналістаў. Наколькі значныя гэтыя падзеі былі на тыя часы і які ўплыў яны мелі на хаду сучаснай гісторыі Беларусі, гаворыць яшчэ адзін тагачасны талаковец, палітык Вінцук Вячорка. Публікацыя Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва ў «Ліме» была паваротным пунктам для ўсяе найноўшай гісторыі Беларусі. Беларуси. Что до нас, национально сведомых людей, тех, кто створал белорусские национальные организации, а раз несколько месяцев после этих подеев Белорусский народный фронт, то мы в этом были самым натуральным чином. Але самое главное, что до нас долучились тысячи абсолютно новых людей. З 88-го году жалобнае шэсце ў Курапаты і мітынг памяці ахвяраў усіх палітрэпрэсаваных адбываецца штогод на дзяды. Яшчэ ўрад БССР заявіў, што ва ўрочышчы будзе пастаўлены помнік бязвінна закатаваным падчас сталінскіх рэпрэсіяў, але гэтага не зроблена і па сёння. Аднак за 20 гадоў Курапаты сталі народным мемарыялам, там устаноўленыя дзясяткі крыжоў. У Менску 7.25 мы працягваем аглядам недзяржаўнага беларускага друку. Уладзімір Глот. Корэспандэнтка газеты «Народная воля» Марына Коктыш гаворыць, што яна вырашыла праверыць чуткі, якія ходзяць па Менску. Яны тычацца зяця старшыні камітэту дзяржаўнага кантролю Беларусі Зянона Ломаця. Кажа, што ён быццам бы арыштаваны, а некаторыя твердзяць, што ўжо і асуджаны. Повідає гэта рэчаіснасці, провели такое невялічкае расследаванне, нават знайшлі дачку Зянона Ломаця, якая распавядае, што як ідзе. Ну і слухачам цікава, так што ж усё ж асуджана, не асуджана, што вы даведаліся? А калі слухачам цікава, то няхай яны набываюць нумар Народнай волі, сежа альбо чытаюць гэты матэрыял, як і іншыя на сайце Народнай волі. Рэдакцыя газеты «Наша Ніва» анансуе матэрыял «Улады Беларусі змагаюцца за каталіцкі электарат». Ён прысвечаны візіту ў Беларусь дзяржсакратара Ватыкану кардынала Бертане. Бертане – дзяржаўны сакратар святого пасаду, што адпавядае прыкладна міністру замежных справ або прэм'ер-міністру ў свецкіх дзяржавах. Газета адзначае, што візіт мае быць падкрэслен насычаным. Галоўны рэдактар газеты «Таварыш» Сергей Вазняк гаворыць, што чытачоў апошнім часам моцна хвалююць сацыяльныя праблемы. На гэтую тэму і напісаны на першай старонцы выдання рэпартаж «Шлях спатыкнення» пра тое, як праз двор дома нумар 10 па вуліцы Івінскай будуюць выезд на кальцавую дарогу. Спецыяльна прыехаў наш корэспандэнт, і мы напісалі, што дзейсна люди лишаются элементарных удобств, там сносится детская площадка, и шум, и гам. С одной стороны, конечно, и выход на кольцевую дорогу нужен, но власть, как обычно, решает какие-то задачи, не считаясь мнением людей, не спрашивая их мнения. Агляд недзяржаўнага беларускага друку падрыхтаваў Уладзімір Глот. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі. 5 разоў на тыдзень. Зранку і ўвечары. У перадачы Аляксандра Памідорова. Гукапіс. Вітаю. Ідзем далей з групы «Сок». Узровень выканаўцаў на басовішчы 2006 года прымусіў арганізатараў пільней прыгледзіцца да выканаўцаў, што, як высветлілася, незаслужана былі выкінутыя з конкурснага адбору таго году. Сярод іх былі і нашыя героі. Таму ў лік прэтэндэнтаў на ўдзел у конкурсе на чараговым басовішчы 2007 група «Сок» патрапіла без размоваў. Да таго часу група выдала нарэшце запісаны альбом пад назвай «Далучайся да нас», куды патрапіў амаль увесь назапашаны за 7 год матэрыял разам з відэа. Акрамя перакладаў на беларускую мову сваіх найбольш забойных рэчаў, «Сок» адмыслова да фэсту напісалі новую тэму пад назвай «Мінск – горад свабоды». Атрымалася так, што яшчэ задоўга да басовішча яна трапіла на некалькі складанак, у тым ліку і на песні «Свабоды». Група тэрмінова зрабіла новае выданне сваёй плыты, уключыўшы ў трэк-ліст гэтую песню бонусам. Гэта быў паказальнік. На фестывалі група выступала ў конкурснай частцы, прычым па выніках жараб'ёўкі ў не вельмі добры час пад самым сонцам, калі няшмат яшчэ людзей на полі. Але тыя, што былі, усе прыцягнуліся да сцэны, бо іначай і не магло быць. Са сцэны ішоў сапраўдны магнетызм, часам звыш чалавечай. Музыкі пераўтварыліся ў нейкіх істотаў, часам увогуле складалася ўражанне, што гэта наогул не людзі, а іншаземныя гуманоідныя субстанцыі са сцэны басовішча дыктуюць свае пасланні ў форме найякаснага гардкору. Сакавітае гучанне, бездакорная тэхніка, ледзь не акрабатычнае шоу добра запомнілася група «Сок» і гледачам, і чальцам журы. Па выніках група атрымала другі прыз, трохі грошай ды час на студыі, каб запісаць, што як будзе патрэба. Патрэба ехаць у Польшу на запіс дагэтуль не ўзнікла, ну а грошы маладыя музыкі добра ведаюць некалькі спосабаў іх асваення. Прывітанне, краіна, прывітанне, ты нас аб'яй з сабою, мы рады. разом ми поруч, ми будем жить. Ми народжені этой землею. Гонор і скарб позбавлені крою. Кохання і сльози моєго народа. Один із усіх тримає наш стяг. Ми твоя частка. Мінська полова восьмої. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляков. І ще раз добрий день усім, хто почав гэтую раніцу со свободою. У нас на черзі огляд міжнародних подій у студії Кастусь Бондарук. Вакол світу за 100 секундов. Сьогодні уступає у силу погаднення об спиненні огню поміж Ізраїлем і палестинською груповкою «Хамас». Погаднення, досягнутое при посередництве Египту, предугледжвая отмовление от ракетного обстрелу Израилю с боку военников Хамасу и спынение израильских рейдов на палестинские территории. Президенты России и Грузии обмерковали в телефонной размове ситуацию в зоне грузинско-абхазского конфликта. У гутерцы с Михаилом Саакашвили Дмитрий Медведев назвал недопущальными провокацию в отношениях до российских миротворцев. Раней Грузія визволила 4 російських миротворців, яких затримали по винуваченню у перевозі зброї без відповідних документів. Голландія настоює на імунітеті для своїх миротворців, яких винуватять у тим, що вони не предухилили масове забойство жихаров Сребрениці. У 95-м році, після того, як город узяли боснійські серби, там були забиті більше як 8 тисяч мусульман. Европарламент большинством голосов принял решение об узмоцнении борьбы с нелегальной иммиграцией. В ответственности с новым законом нелегальных иммигрантов можно будет затримливать на 18 месяцев. У выпадку экстрадиции им будет закрытый уезд на территорию развязу тягом 5 годов. Министр обороны Литвы Йозас Олекакас поведомил, что его краина не ведет перемовов со Злученными Штатами об максимум размещении на территории Литвы элементов американской супрачракетной обороны. В авторах представник Пентагону Джефф Морель поведомил, что Литва разглядалася сярод альтернативных краин, якая могла разместить американскую систему у выпадку отмовы Польши. Кубинское державное телебачение показало первые за последние 5 месяцев новые кадры с Фиделем Кастро. Короткий сюжет показывает былого кубинского лидера разом с его преемником, братом Раулем Кастро, а так само президентом Венесуэлы Уго Чавесом. У Минску 7:33. Вы слушаете Радио Свобода на протягу наиближайшей полугодины у нашей программе. Сёння пачнецца працэс у справе, якая ў медыях атрымала назву «Жывога шчыта». У Мінску мяркуецца адкрыць прадстаўніцтва рады дзелавога супрацоўніцтва «Беларусь-Еўразвяз». Ці можна расцэньваць гэты намер як жаданне Брусэлю наладжваць гандаль з Беларусю? Бліз аналіз свабоды. У Беларусі будзе забароненая рэкляма экстрасэнсаў, астролягаў, варажбітак, чараўнікоў і прадракальнікаў. Народный альбом, выдадзены кнігаю, у Мінску адбылася прэзентацыя. Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў, вецер няўстойлівы 3-8 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску 21-23, Магілёве 23-25, у Гомелі горадні і Берасці 24-26 і ў Мінску 26-28 градусаў.

свае рубяжы, лічы, што на Стаўцоўшчыні жыхары прынцыпова называюць не вёскай, але мястэчкам. Можа, забагатай на падзеі гісторыі, якой ўжо амаль 7 вякоў. Вякамі ж тут жывуць вернікі трох канфесій, што спаражае шляхетнасць ва ўзаемаадносінах. Нават мова ў іх адмысловая, дзівосна мяккая. Старажылы перажылі тры вайны, а тое, што адбылося ў часе другой сусветнай, стал, так мовіць, гістарычнай падставай для маёй вандроўкі. Непасрэднай жа цырымонія адкрыцця рэстаўраваных могілак соцень забітых тут габрэяў. Маё падарожжа ў Рубяжэвічы, што на Стаўцоўшчыне. Перадача Віталя Сямашкі ў сённяшнім вечаровым эфіры «Свабоды». У Менску 7:44, час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. Кастусь Бандарук. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Сёння ў дзень нараджэння Васіля Быкава партія БНФ арганізуе выезд у родную вёску пісьменніка Бычкі на Віцебшчыне. Напярэдадні ў грамадскім музеі пісьменніка ў горадні адбылася прэзентацыя ўзнагароды імя Быкава за свабоду думкі. У Беларусь з афіцыйным 5-дзённым візытам прыбыў дзяржаўны сакратар Ватыкану кардынал Тарчызьо Бертоне. Кардынал заявіў, што ён прывёз пасланне ад папы беларускаму народу і што сустрэнецца з прадстаўнікамі ўладаў, а таксама з праваслаўным першагіерархам у Беларусі мітрапалітам Філарэтам. Амбасадар Ізраілю ў Беларусі Зеев Бен Арье, які завяршае сваю 4-гадовую дыпламатычную працу ў Менску, заявіў, што свайму пераемніку ён пакідае добрую спадчыну, не толькі поўнасцю абуладкаваны будынак пасольства, але таксама цесныя сувязі з творчай элітай і ўробленае поле ў галіне эканамічных сувязяў. З нагоды публікацыі ў Польшчы дзвюх анталогіяў беларускай паэзіі ў Варшаве сустрэліся старшыня партыі БНФ Лявон Баршчаўскі і старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Пасля вечарыны яны абмяняліся поглядамі на сітуацыю ў Беларусі. Пазняк выказаўся за байкот выбараў, Баршчаўскі за абмежаваны ўдзел у іх. Адвакатка Вера Страмкоўская накіравала ў генеральную пракуратуру скаргу ад імя пацярпелых у справе, якую назвалі «жывым шчытом». Міністэрства культуры адхіліла прапанову добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры аб наданні бел-чырвона-белому сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць без ападкаў. Раніцаю па асобных раёнах слабы туман. Вецер няўстойлівы 3-8 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску 21-23, Магілёве 23-25, у Гомелі горадні і Берасці 24-26 і ў Менску 26-28 градусаў цяпла. Бліц-аналіз свабоды. У Менску мяркуецца адкрыць прадстаўніцтва рады дзелавога супрацоўніцтва «Беларусь-Еўразвяз». Пра гэта учора заявіў на семінары ў сталіцы Беларусі старшыня рады Джеймс Уілсон. Ён таксама дадаў, што цяпер рада займаецца пытаннем зняцця квотаў для беларускіх вытворцаў, якія экспартуюць тэкстыль. Ці можна расцэньваць гэты намер як жаданне Брусэлю наладжваць гандаль з Беларусю насуперак палітычнаму становішчу ў Беларусі? Ці не выходзіць так, што фінансавыя выгады некаторых заходніх фірмаў ставяцца вышэй за тыя ўмовы, якія еўрапейскі звяз вызначыў для сябе ў дачыненнях з Беларусю? Уладзімір Глот. Прадстаўніцтва рады дзелавога супрацоўніцтва «Беларусь-Еўразвяз» плануецца адкрыць у Менску. Пра гэта 18 чэрвеня заявіў на семінары ў сталіцы Беларусі старшыня рады Джеймс Уілсон. Ён таксама дадаў, што цяпер рада займаецца пытаннем зняцця квотаў для беларускіх вытворцаў, якія экспартуюць тэкстыль. Ці можна расцэньваць гэты намер як жаданне Брусэлю наладжваць гандаль з Беларусю насуперак палітычнаму становішчу ў краіне? Ці не атрымліваецца так, што фінансавыя выгоды некаторых заходніх фірмаў ставяцца вышэй за тыя ўмовы, якія Еўразвяз вызначыў для сябе ў дачыненнях з Беларусю. Вядома, што Еўразвяз пазбавіў Беларусь гандлёвых ільготаў. Адбылося гэта з-за таго, што беларускія ўлады не пагадзіліся зрабіць тыя крокі, якія захоўвалі б за краінай пэўныя прэферэнцыі. І вось раптам рада быццам схіляецца да зняцця квотаў. Чаму так адбываецца? З гэтым пытаннем я звяртаюся да кіраўніка аналітычнага цэнтру Мізеса Ярослава Раманчука. справа ў тым, што ў гэтых такіх вось кантактах зацікаўлены тэкстыльныя лобі, тыя кампаніі, якія экспартуюць з Беларусі тэкстыльныя тавары, яны завозяць сюда сыравіну, перапрацоўваюць і потым вывозяць, і гэта тая сістэма, якая дазваляе ім проста дбаць пра свае камерцыйныя інтарэсы. І беларускія ўлады ідуць на кантакт з імі. У гэтым праслежваецца проста, ну, такі стыль паводзін беларускага ўраду, які хацеў бы супрацоўнічаць выключна з тымі заходнімі структурамі, якія забяспечваюць ім нейкі лабізм палітычных інтарэсаў, эканамічных інтарэсаў на ўзроўні Брусель, а таксама сталіцы старой Еўропы, так званай у Берліне, у Парыжу. І вось гэтая група, яна працуе для таго, каб проста вырашыць свае карпаратыўныя інтарэсы. Ці могуць, на ваш погляд, рэкамендацыі Рады дзелавога супрацоўніцтва паўплываць на змяненне дачыненняў паміж Еўразвязам і Беларусю? Безумоўна, калі яны будуць гаварыць пра свае кантакты, пра недапусцімасць ізаляцыі Беларусі, ну, яны маюць шанец на тое, каб нешта там зрушыць, але паколькі сёння гэты асобы статус для Беларусі быў зняты па прычыне прафсаюзаў, то я думаю, што без рашэння МОТ і без рашэння менавіта гэтага пытання, вось гэты карпаратыўны лабізм не пройдзе, таму што палітыка вырашаецца зусім на іншым узроўні. А мне застаецца толькі дадаць, што Рада дзелавога супрацоўніцтва Беларусь-Еўразвяз была створаная летась. Яе офіс знаходзіцца ў Брусэлі. З эканамістам Яраславам Раманчуком гутарыў наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У Мінску 7 гадзін 51 хвіліна. Палата прадстаўнікоў прыняла папраўкі ў закон аб рэкламе. У адпаведнасці з папраўкамі ў Беларусі будзе забароненая рэкляма экстрасэнсаў, астролягаў, варажбітак, чараўнікоў і прадракальнікаў. Разам з імі забарону на рэкламу дзейнасці атрымалі прыватныя псіхолагі. Расказвае Юлія Рымашэўская. Намесніца старшыні парламенцкай камісіі па жыллёвай палітыцы, будаўніцтву, гандлю і прыватызацыі Ганна Бурава лічыць, што псіхолагі апынуліся ў шэрагу прадказальнікаў і варажбітоў справядліва. Психологическая помощь вообще будет запрещена только для государственных организаций и организаций, которые оказывают психологическую помощь бесплатно. По той причине, что вот сейчас очень много психологическая помощь под личиной. Вот, допустим, пишут психологическая помощь рекламу, а потом позвоните Маше Даше. Это тет разговор, минута доллар. Попробуйте определить, где и что. На сайтах приватных практиков психологов перелічваются проблемы, с якими яны допомагают справиться. Гэта занепакоенасць, навязлівыя страхі, складанасці ва ўзаемаадносінах, праблемы непаразуменняў у сям'і і гэтак далей. Ганна Бурава лічыць, што шмат якія з гэтага шэрагу праблемы не ёсць справай псіхолагаў. Страхи – это относится к психиатрической помощи, а не психологической. Понимаете? То есть надо отличать, какие те самые. Пусть получают лицензию на психиатрическую помощь, это все относится к психиатрии. Вольга Шелепова з Менску практикує у якості психолога 5 год. Яна погаджається, що блитать психологію і психіатрію не варто. Например, когда, допустим, проблема в отношениях. Вот муж с женой поссорились. Вот где-то психиатрия. Ну, то есть страхи может быть разные варианты. Ну вот муж с женой не поладили. Что делать там? Со свекровью отношения нельзя построить. Что делать? Где здесь психиатр? Каким боком? Я не очень понимаю. На даденный момент Вольга Шелепова працует в рамках проекта глобального фонда ААН, оказывая бесплатную психологическую допомогу геям и бисексуалам. Тому от традиционного практикования психологических послуг у крыху отошла. Але п'ятигадовы досвід працы пераканаў у выключнай ролі рэкламы ў знаходжанні сваіх пацыентаў. Честно говоря, если запретят рекламу, то, естественно, психологи частно работать не смогут. Потому что нужно работать 10, 20, 30 лет, чтобы была какая-то база, и уже так слух народе шел. Вот. А если работаешь, грубо говоря, я работаю где-то около 5 лет, это, считай, ничего. Нужно работать от 10 лет, чтобы так обходиться без рекламы. Але на думку Ганны Буровой, рашэнне про забарону рекламы психологичных послугаў узважанае и слушнае. Мы приглашали, когда разрабатывали представителей Министерства здравоохранения, они сказали, что те люди, которые оказывают на самом деле помощь, они не пострадают. У Беларусі будзе забароненая рэкляма экстрасэнсаў, астролагаў, варажбітак, чараўнікоў і прадракальнікаў. Палата прадстаўнікоў прыняла папраўкі ў закон аб рэкляме. Тэму падрыхтавала Юлія Рымашэўская. 7:54 з вамі Радыё Свабода. Учора ўвечары ў менскім клубе «Графіці» адбылася прэзентацыя кніжнага выдання п'есы «Народны альбом». Гэтая п'еса была напісаная паводле аднайменнага музычнага праекту яшчэ ў 99-м годзе. Ідэю падказаў тэатральны рэжысэр Мікалай Пінігін, які сам так і не паставіў спектаклю. Гэта зрабіў Уладзімір Колас з навучэнцамі Коласаўскага гуманітарнага ліцэю. І вось праз 9 гадоў п'еса сёлета выйшла ў Беларусі асобнай кніжкаю. Гіна Студзінская. Мастак и поэт Михал Анимпадыстов, автор текстов песень, автор иллюстраций книги и один из авторов, разом с музыком Лявоном Вольским, самой пьесы. Покуль Лявон Вольский распевался перед концертом, Михал расповел. Пьеса была написана 9 годов тому, с нагоды того, что Миколай Пинегин пропоновал нам сделать нечто такое по мотивах народного альбома и поставить у театра Янки Купала. И он тогда еще там працевал. Але съехал в Питер и забылся. Не, он не забылся, он съехал в Питер после того, і яна от паставілі ў тэматычны план тэатра, пазней знялі. У той самы год яна была выдадзена ў Польшчы. Яна была перакладзена на польскую мову Мікалаем і Алінай Ваўрынюкамі. Выйшла такая кніга ў Беластоку з паралельнымі тэкстамі па-беларуску, па-польску. Для нас гэта ўжо перавыданне. На жаль, што на Беларусі толькі зараз. А вось ліцэісты ставілі спектакль. Тое, што яны ставілі, гэта тое, дзеля чаго варта было яе напісаць. Для нас гэта вельмі радасны гонар. А ёсць спадзяванне, што ўсё ж такі некі сур'ёзны тэатральны калектыў Беларусі паставіць яе? Натуральна, ну, спадзяванне заўсёды ёсць. Паэт Андрэй Хаданович ці то жартаўліва, ці то сур'ёзна заўважыў, што ў Беларусі на сёння ёсць два народныя паэты. Калі б гэта залежала ад яго, з'явіліся б яшчэ два, Анімпадыстаў і Вольскі, адзначыўшы вельмі крэатыўнае іх суаўтарства. Вось што распавёў другі аўтар п'есы Лявон Вольскі. Казальнік такой сітуацыі беларускай тыповай, калі ў нас з'яўляецца нейкі, я не буду казаць паспяховы, адэкватны, скажу так, культурны праект, найперш заўважаюць недзе за мяжою, а тут намагаюцца неяк не заўважаць. Паводле пытання адразу пасля выходу народного альбома, газета «Выборча» одразу написала, что это подея года не только в Беларуси, а и в Польше. У нас, как бы, близко не заважен никто с официальных критик. Это не страшно, это, как бы, показание к тому, что у нас громадство поделено. Попросту на официальное громадство, которое живет по поводу своих законов, и альтернативное громадство, которое так само живет в своих. Многие удельники народного альбома далеко, в разных проектах. Эти могчимо собрать не их усих? Периодично мы собираемся. Мы собирались на 10-годие у зимку. Для усих удельников это довольно серьезный проект, где почалися первые супольные музычные проекты для музыку. Это вельми растрогонило людей. Они потом начали заниматься довольно цікавыми речами. А есть такие коллективы театральные, кому вы доверили сгулять? Зараз вельми шмат талановитых выканавцев. И есть выдатные режиссеры. Я думаю, что спокойно может Купаловский заняться. Я, побывши на пинской шляхте, могу сказать, что с этим материалом можно, напевно, еще лепее зробить. Простые слова, простые речи, хлеб на столе, полный у печи. Это так просто, это так добро, как с головою залезть под ковдру. Простые слова, простые речи. У Мінску 7:58, Радыё Свабода завяршае ранішнюю праграму. Мы зноў выйдзем у эфір а 18:00 паводле менскага часу. У пражскай студыі ля мікрафона быў Юрась Бушлякоў. Заставайцеся з намі і шчаслівага дня. Простыя словы, простыя речы. Простые речи. Все так надейно, все так грунтовно, что тут додать, хіба што нічога. Можна жыць далей, дзень прыйдзе новы. Добраныч, паненкі, добраныч, панове. Простыя словы.